نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ہماری ساری میرا مشقت کا یہ حاصل کرنے حاصل کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ عمل کا جذبہ آدمی کو نصیب ہو جائے، عمل کی توفیق ہو جائے. تو نہ سمجھنا اور عمل میں کسی چیز کا آنا تین درجے ہیں. سن لیا آدمی نے، سمجھ لیا، عمل کی توفیق نہیں ہوئی، سمجھے اس کو نور قرآن نور ہدایت نصیب نہیں ہوا. نور قرآن نور ہدایت نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک تقریر ہو رہی تھی تو اس میں ہم سننے کے لیے گئے. بڑی دھواندار تقریر تھی، بڑے نعرے لگانے کو دل آدمی کو ہو رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. تقریر کرنے والا خوش حال بھی بہت تھے. جو فقرا بھی جب گئے ہوئے تو محسوس کر رہے تھے کہ جوش و خوراک ہے اور کوئی برکات نہیں ہے. خیر میں گاؤں میں آیا، تمہارے گاؤں میں ایک بڑے کامل بزرگ اس بنیا سلسلے کے تھے، ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا. ان کا جو تذکرہ تھا ان نے کہا کہ ماشاء اللہ جوش و خروش بہت ہوتا ہے. اللہ والے تو کسی پر برائی کے طور پر دھیان نہیں کرتے ہیں، جوش و خروش بہت ہوتا ہے اور فیض انداز داش ہی ہے، جوش و خروش داش ہی ہے. ہماری ساری کوشش کا جو نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایسا نور ہدایت داخل ہو کہ جو اس کو عمل پر کھڑا کر دے، عمل کی توفیق اس کو دے دے. یہ اسلام نفس پہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ صاحب نے پڑھ کر آپ کو سنایا بھی ہوگا. یہ ایک دفعہ مدرسہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بیرک کا تعلق تھا، ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے فرمایا ذکر کل بھی تو میں سناؤں. انہوں نے زبان بھی بند فرمائی، منہ بند فرمایا. اللہ اللہ جنہوں نے شروع کیا تو ان کی یہاں سے آواز آنی شروع، یہاں سے سنیے ہم نے. اور عام طور پر جو ہے تو غیر محقق لوگ قلب جاری ہونا قلب جاری ہونا کہتے ہیں. غیر محقق صوفیہ اس بات کو بہت کہتے ہیں، قلب جاری ہوئی ہے. قلب جاری ہونے کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے یہاں پر اچھلنے کی آواز شروع ہو جائے. محسوس ہمارے والا صاحب نے فرمایا کہ قلبی ذکر اس کو نہیں کہتے ہیں. کیا لکھا ہوا کتاب میں، کیا جملہ لکھا ہوا؟ کہ قلبی ذکر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ انسان کا دل ہلنے لگ جائے، آوازیں وہاں سے آنے شروع ہو جائیں. قلبی ذکر اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ. اور پھر یہ دھیان اس کو نیکی پر کھڑا کر دے، گناہ سے روک دے. یہ دھیان بھی اور ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو یہ تو بہت خطرے میں. دھیان نہیں ہے گناہ کر رہا ہے تو یہ تو چلو پھر بھی ایک حال ہے نا. یہ دھیان بھی حاصل ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، یہ بہت خطرے میں. تم نے فرمایا کہ ذکر قلبی یہ ہے کہ ہر وقت آدمی میرے دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. یہ دھیان اس کو گناہ سے روک دے، نیکی پر اس کو کھڑا کر. تو قرآن پاک کی تراویح اور قیام اللیل کے جو تذکرہ قرآن حدیث میں آیا ہے اس کا حاصل قرآن نے بتایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے رہنمائی، خود خود کر دھیان کرتا ہے ہدایت رسولوں کو، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کی تمیز دلانے والا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایسے مشغول ہونے والوں کو فرقانیت نصیب ہونی چاہیے. ان کا دل ایسا روشن ہو جائے کہ اگر وہ اہل علم ہو یا نہ ہو، حق باطل کو پہچان سکیں. جس کا دل دورانی ہو اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اگر ان پڑھ بھی ہو تو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. فرقانیت اس کو کہتے ہیں. اور فرقانیت نصیب نہ ہوئی ہو، پورا عالم ہوتا ہے، یار مجبور سب اس کو آتا ہے، ماں نے پورے اچھے بتا سکتا ہے، لیکن حق اور بادل میں کمی نہیں کرتا. توفیق اس کو نہیں ہوتی، حق کو پہچان سے بادل کو پہچان. کیونکہ اس کو قرآن سے قرآنیت نصیب نہ ہوئی اور رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کر کے اسے مشغول ہونے کا جو مطالعہ بتایا کیا گیا ہے شریعت جو کیا ہے اور اس کی تاکید جو کی گئی ہے یعنی کہ شریف سے فرمایا گیا کہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا وہ ہے چتراوی اس میں کھڑا ہونا رات اس کا سنت ہونا بھی گویا من جانب اللہ ایک امر ہے اس کو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اسلح کیا کہ وہ سنت کے درجے میں رہے جو تین دن کے بعد آپ جماعت کی تعلیم کی جماعت کرنے کے لیے نکلے آپ اکرام کو بڑا شوق ہوا آوازیں بہتر رہے اور یہ کرتے رہے کہ آپ بائیں تشریف لائیں آپ بائیں تشریف نہیں لائیں فرمایا کہ آج اگر میں نکلتا تو خطرہ تھا کہ فرض ہو جائے دوسرا اتنا ذوق و شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بیان کرنا بھی ہے تو اس کی آپ کے لیے تعلیم کے چھوڑنے میں آپ کو جماعت نہ کرانے میں آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے کیونکہ دین کا بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے بتائیں کہ سنت کی حیثیت کو بیان کرنا فرض واجب کی حیثیت کو فرض کی حیثیت کو بیان کرنا یہ ڈاکٹر بدلا صاحب سے میں نے کہا کہ ہم سب لوگ اتنی پابندی کرتے ہیں کہ کبھی نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ 40 سال سے اسٹارٹ کی پابندی کر رہا ہوں کبھی ضائع نہیں ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ نے پابندی نہیں کی کبھی پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے اس کی کیا وجہ ہے ایڈ عزیز کہتے ہیں حضور کو پابندی تو دیکھ رہے جی جان رہے دو پابندی کی اور نے قزا کی کبھی قزا نہیں ہوتی ویسے میں نے کہا کہ مدرسے میں تم ہوتے ہو اس پر تحقیقی مضمون لکھو تو شائع کریں آزادی کے سارے میں شائع بھی کیا تھا مضمون کیا انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیشہ پابندی کر لیتے اشتہار کی تو پھر تو صاحب نے اس کو نفرت نہ رہتے تو سن سے موقع نہ ہو جاتا لہٰذا اس کیفیت میں رکھنے کے لیے کبھی اس کو پڑھنا کبھی نہ پڑھنا آپ کو اس پر اس کے طرح کرنے سے واجب کا ثواب ملا ہے کہ آپ نے بیان شریعت کی اور ہم تو چونکہ اس کو ایک عمل کے طور پر اس کو لے رہے ہیں لہذا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں یہ ذرا مضمون مشکل ہو گیا بہرحال وہ یہ بات کہہ رہے کہ آدمی کی ہدایت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اب آدمی کو عمل کی توفیق ہو گئی مطلب ہے اس کو قرآن سے نور ہدایت ملا اور دین یہ 5 شعبے ہیں دین کا کام 6 شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت یہ 3 کے 5 شعبے ہیں اور دین کا کام 6 شعبے ہیں اسی کو تعلیم کہ آپ نے اپنے سامنے حدیثوں کو لکھوایا قرآن پاک کو آپ نے لکھوایا بدر کے قیدیوں کو بعد کے پاس پیسے نہیں تھے تو کہا کہ یہ کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا کا سکھا دیں تو یہ ان کا ذریعہ ہے وہ ہے لکھنا پڑھنا وہ تصدیق و تعلیف ایک مصنون دین کا کام کرنے کا شعبہ ہے کتابیں لکھنا رسائل لکھنا تاریخ لکھ کر دین کی دعوت دینا یہ ایک پورا شعبہ ہے دین کا پھر جو ہے تو درس و تدریس کیا آپ نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ اکرام کو اس کا درس کیا پڑھایا ان کو زمانے سکھائے دوسرا تو درس و تدریس کا شعبہ ہے جو مدارس میں ہو رہا دعوت اولید کے علماء اور علماء اور سمجھدار لوگ چل پھر کر عوام الناس جو مدرسوں میں نہیں آ سکتے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ان کے سامنے دین کی موٹی موٹی باتیں بیان کریں آج ان کا عمل کی توفیق ملے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو یہ شعبہ ہے دعوت تبلیغ کا بیت و تلقین کہ ایسے لوگ ہوں جو ذکر اور بیت کے ذریعے سے شخصیت کی مکمل تعمیر کریں مکمل شخصیت کی اصلاح کہا کہ اس پر اس سلسلے میں آنے والے آدمی کے دل سے کبر اثر لالچ مینا ریا یہ دور ہو دل میں اخلاق اللہ کی محبت آخرت کا شوق ہمدردی خیرخائی یہ چیزیں دل میں پیدا ہوں یہ تقبیلی دین کا تقبیلی شعبہ ہے جسے کہتے ہیں شعبہ ہے بیت و تلقین اور تصوف کی سارے دینی شعبوں کو ضرورت ہے درس و تدریس والا اگر اس شعبے میں نہ آیا اور اس کے اخلاص کے عمل کو اثر نہیں کیا تو ان کی درس و تدریس میں اخلاص نہیں ہوگی تہذیب و تعلیم والے نے اگر اپنی تربیت نہیں کرائی ہے شعبہ تصوف میں اور بیت کے راستے سے ذکر کے راستے سے اس کی چہری سے ناقص ناقص ہوگی ناقص طریقے سے کام کر رہا ہوں ساری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے, چالو ہو جائے, سمجھ کر دنیا اسلام میں آ جائے, پورا شعبہ ہے جس سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر قتال ضرورت پڑے تو اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. غزوہ بدر سطر رمضان مبارک ہوئی, کیا بات ہوتا ہے, ہاں تین شعبے کے بعد کیا بتا رہے ہیں, دس آٹھ جہاد کر جہاد جہاد دیری آلائے کے لیے مطلب کہ ساری کوششوں جہاد ہے, ساری کوششیں جہاد. کوئی آدمی تصیب و تعلیف میں, درس و تدریس میں ہے, اور بیت و تلقین میں اپنی پوری جان کھپا کر کوشش کرتا ہے, یہ جہاد کرنا ہے, سر سری کرنا ہے اور پوری جان کھپا کر کرنا ہے, اپنی کوشش کو پورا پوری کوشش کو لگانا, علائے کلمۃ اللہ دین کے پھیلانے کے لیے اپنی کوشش کو پوری قوت کے ساتھ لگانا, یہ شعبہ ہم نے آدمی ہو. اور اس کا ایک شعبہ پھر کتاب ہے, کتاب ہے کہ جس وقت ضرورت پڑے تو مسلح ہو کر میدان جنگ میں کفر کے مقابلے میں سفارا ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے, شعبہ دین کا غزوہ بدر سترہ رمضان مبارک کو ہوئی. قتال ایسی چیز ہے کہ قتال جب نافذ ہو جائے پھر یہ سارے دینی شعبوں کو موقوف کر دیتے ہیں. جب قتال شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس لیے روزہ چھوڑنا پڑے, ہو سکتا ہے اس لیے نماز چھوڑنی پڑے. آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں. غزوہ بدر سترہ رمضان مبارک کو ہوئی, آپ نے صحابہ کرام کو حکم فرما دیا کہ آج راج ہوگا نہ رکھیں, کیونکہ تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں قوت کے ساتھ لڑنے کی ضرورت تھی. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو بڑے کبھی تھے, ان کے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, لڑ بھی سکتے ہیں, ان نے روزہ بھی رکھا لڑے بھی. ان کے نام نے فرمایا کہ آج ہوگا روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے, کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی امر یہ تھا کہ روزہ توڑا جائے. محض عمل کرنا جو ہے وہ دین نہیں ہے, بلکہ امر کے تحت عمل کرنا دین ہے. اس وقت امر تھا حضور کی طرف سے کہ روزہ توڑا جائے, اور غزوہ خندق میں آپ کی چار نمازیں قضا ہوئی ہیں. اتنے سخت حالات تھے کہ آپ اسلحہ مسلسل اسلحہ باندھے ہوئے رہے, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ آ کر لیٹتے تھے, پھر وہ آپ کا جو مورچہ تھا جس جگہ آج جب مسئلہ فتح ہے اس پر پھر حلے کی آواز آ جاتی تھی, اور آپ کو کوئی پانچ منٹ سے کمر سیزی کرنے کا نہیں مطلب کہ پھر آپ مورچے پر پہنچے. یہاں تک کہ اس کشمکش میں چار نمازیں پڑھی نہیں گئی, بعد میں قضا پڑی گئی. آج عالمی سطح پر مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو کر اور قتال سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کی فوجیں نئے بندوقوں کا بوجھ اٹھا کر, دنیا اسلام کی فوجیں ہیں, دنیا بندوقوں کا بوجھ اٹھا کر چل رہی, ساری دنیا اسلام گئی آ رہی ہے. آپ کو بتاتا ہوں کسی ایک پر میں تنظیم نہیں کرتا ہوں. اس کا فوجی جو ہے وہ میں بندوق کے بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور نے فرمایا مسعود نے اس کا کہ ایسا وقت آئے گا کہ کفار تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. صحابہ بہت حیران کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تعدادیں بہت تھوڑیں گے کہ تم بہت زیادہ ہو, کہ پھر کیا بات ہوگی کہ تم پر وہن سوار ہو چکا ہو. یا رسول اللہ وہن کیا ہے کہ حب دنیا کر آئیے تم موت, دنیا کی محبت اور موت سے چکا, یہ بات ہوگی, یہ بات آج ہوگی. جس آدمی نے یہ نیت بن رکھی جس وقت کردار کا موقع آیا تو میں لڑوں گا, یہ بروز قیامت ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن میں شگاف ہوگا, سوراخ ہوگا شروع میں, کیونکہ اس کی نیت بھی نہیں کرنے لڑنے کی. جن دنوں روس کا حملہ ہوا ہوا تھا نا, تو اس زمانے میں کمیونسٹ بہت ہوتے تھے. میں کالج جاتا تھا, ایک دو کمیونسٹ ہوتے کہتے روس آ رہا ہے, روس آ رہا ہے, روس آ رہا ہے, ہم ہار ڈالنے کے لیے آگے جائیں گے. میں آپ کو الجھنے کی بات نہیں, یہ کرتے کون الجھا کسی کے ساتھ, جی ہاں مطلب باتیں الجھ رہا باتیں کرے تھوڑے دفعہ کریں. دیکھو نے جب بہت تنگ کیا ایک دن میں نے کہا یار ماں ذرا خبر ہوا فلنیا کیا تو سب آگے روس ڈالیے روس ڈالیے روس راگ لوگ نا مونگ دان یت کرے مونگا مشنان کشنان دنانا ماشیمان لاچ کان ہے ہاں جی سریا کان ہے ڈنڈا لوا تیور بلچا تماچا ٹوپا کار سو جی مونگ سرو منگا بلاس کیا لوں اور منگا پہ ہل لگ رہا اور منگا جان بور کو یا تو وہ پاتے سی آگا پاتے سی تاخ دے بھائی دوسری فوجی میں پاتے سی کیا یا تو پائے سے آگا پائے گا میں نے کہا کہ اس طرح ہوگا ہم نے یہ نیت کیا ہے کہ ہم مرد عورتیں بچے چھوٹے سب پتھر بیلچا سریا ڈنڈا کلاڑی تماشا کیا کہتے ہیں پستول بندوق جو ہمارے پاس ہوگا ہم تو لے کر حلہ کریں گے اور یہاں تک جان دیں گے پھر تو رہ جائے گا تیری عورتیں رہ جائیں گی روسی فوجی رہ جائے گا پھر جو کرتا ہے تو کر مادا کہ تم ماجرا کہتے کمیونزم کمیونزم ہو گئی وہ پختو کہہ رہے پاتے تھے اپنے پاتے نہیں ذرا مسلمان لکھ لو پختو پکیشتا تھا اپنے سر ماں اندازہ کہ ماں یار پختو پکے وہاں بیاہ تھا گنا ہو گئے پھر بات نہیں کرنا خاموش ہو گئے بیا ویسا گوگ نہ کھولو ماں پختو ہو پکیشت ہے سر تو ایمان ہم پکرا سی تو اللہ جہاں کے ساتھ روس کی کمر ٹوٹی اور ان کو اللہ نے ایمان کی طرف آنے کی توفیق دی تو تجھے میں نے یہاں بلایا ہے اس بات کی نیت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ قبر کے ساتھ ایسے حالات آ گئے تو تو حلا کرے گا کہ نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر تیرے اندر یہ جان زندہ ہے تو ایسے کفر کے چھکے چھوٹیں گے اور تیری طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا. مجھے یہ چرخے وغیرہ کے جو ڈاکو ہیں وہ کہتے ہیں آیا تھا بات کے خوشرگاہ نہیں سی گی ایک بس سولہ دمبا کے رکھے بس ہر سو جاتا ہو گئی ایسا مسلمان اللہ نہیں پتا المومن القوی خیر و حب اللہ من المؤمن الضعیف. کہ جو قوی مومن ہے وہ ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ کا نبی زیادہ پیارا ہے, لہذا اس کی نیت کر کے تو یہاں سے جائے گا. تو اس کی نیت کر لی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله نكالا لا شيء. يا عالم على كل امه خير اجر غلامكم ما فرما. يا عالم من جهل فرما فرما من جهل فرما. يا عالم من جفاف مسجد میں گرے گرے میں جس کو نظر میں یا اللہ ان کی مانو کی حفاظت فرما. یا اللہ کی عورتوں کی حفاظت. یا اللہ کے بچوں کی حفاظت. یا اللہ کے جوانوں کی حفاظت. یا اللہ کے بوڑھوں کی حفاظت. یا اللہ کے بالوں کی حفاظت. مرغ سے نکلنے کے علاج طرف یہاں میں کچھ ہوں واپس لاؤ میں کچھ ہوں اور بے اتفاق کے اتفاق کے اتحاد امن امان کے علاج پیدا فرما. یہاں عالم اسلام نے ظاہر کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, آپ نبیوں کی محبت کو عام فرما. یہاں الگ دن کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں، تصدیق تعلیم کے طرف سے کر رہے ہوں، یا درس تدریس کے طرف سے کر رہے ہوں، یا دعوت تبلیغ کے طرف سے کر رہے ہوں، یا بیت الکیم کے طرف سے کر رہے ہوں، یا کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ سب کے لیے وسائل کے غیر سے بس فرما، یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ ہمارے کتاب میں ساتھی آئے، یا اللہ مجالس میں آتے رہے، یا اللہ خاص طور پر جو نے جانی ماری لحاظ سے میرے احتکاف میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کی، یا عالم کو باغ و بہار گلو گزار کر دے، یا عالم کو باغ و بہار گلو گزار کر دے، یا عالم کو باغ و بہار گلو گزار کر دے، یا یہاں سے آنے والے کسی کو محروم واپس فرما، یا اللہ سب کو اپنے طلب سے مالا مال حضور سے طلب سے مالا مال واپس فرما، یا اللہ سب کی دلی مراد ایک برادر مختلف بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کی دلی برادر کو پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صحابی مئی کا